dans de dans. Dit is geen verzet, dit is geen andere tijd, want andere tijden zijn er niet. Dit is aanvaarding, aanvaarding van het moment een stip te volgen tot een lijn die danst, eenzaam, als een zwerfkei in mijn gedachten. In één keer één geheel, maar ook een echo en een dans.